Saliawa, ewa, Yesu wa Saliawa, Nabiso. Hey! Yesu wa Saliawa, ewa, Yesu wa Saliawa, ewa, Yesu wa Saliawa, Nabiso. Hey! Abiso toko koma